ครูบาอาจารย์มันก็ว่าให้ว่าพุทโธนําเด้อให้ว่ายุบหนอพองหนอเด้อเพิ่นอยากให้เฮาเข้าใจพอเห็นนั่นไปได้อันใดอันหนึ่งมาบาดเป็นพระเวรพระเวรบางทีบาดได้กบบาดอันนี้จังแม่นว่าสันอันนั้นบ่แม่นไปหาเถียงกันเศร้าซะจะเถียงกันท้องผูกจิตให้มันอยู่กับที่ตรงไหนก็ได้มันอยู่ได้เอาอันนั้นแหละแต่ให้นี่เราอยากจะพูดต่อไปว่าเมื่อวานเราพูดถึงการเจริญสมถะก่อนวิปัสสนาตามหลังเจริญวิปัสสนาก่อนสมถะตามหลังเจริญไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้จะขอพูดถึงการกระทำให้เกิดผล4ประการฟังให้ดีในเรื่องเมื่อหอดเมื่อเห็ดอยู่บ้านอยู่เฮือนก็ได้ทำอย่างไรจะเกิดความสุขที่เรียกว่าสมาธิภาวนาภวีตาปะโหลีกตาทิฏฐธรรมิกะผาสุเวหารายะสังวัตติเจริญสมาธิภาวนากระทำให้มากเจริญให้มากย่อมเป็นไปเพื่อเกิดความสุขในทิฏฐธรรมในธรรมที่เห็นนี้เจริญอย่างไรจึงจะพบความสุขเจริญอย่างไรจึงจะมีฤทธิ์มีเดชเจริญอย่างไรจึงจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์เจริญอย่างไรจึงจะทำอาสวะให้เบาไปบางไปสิ้นไปเอาความสุขซะก่อนขี่ไล่ก็ให้มันได้จักอันสี่อันนี่สิบ่ได้บ่จักแนวมาอดมาทนปานนี่มาทกมาอยากปานนี่ต้องเอาให้ได้ถ้าไม่ได้ความสุขก็ให้พบความมหัศจรรย์ในจิตหรือฉะนั้นก็ให้มันมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นกว่าเก่าให้มันเศร้าลงเศร้าลืมเศร้าปั่มปั่มเปอเปอทำให้มันควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตได้ดีขึ้นเอาความสุขซะก่อนตัวนี้เป็นตัวที่มีเสน่ห์มากสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อเกิดความสุขในที่นี้จะขอพูดเฉพาะอานาปานสติคือมันง่ายมันสะดวกมันสบายมันเหมาะกับคนทุกคนคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มคนสาวนักบวชชาวบ้านคนโง่คนฉลาดเหมาะหมดเมื่อกี้พระท่านสวดฟังทันหรือไม่อารัญญสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะกล่าวธรรมอันทำให้บรรลุธรรมได้เร็วเธอทั้งหลายจงฟังนะจิรัตเสวะอกุปปังปฏิวิชติจิระแปลว่านานนะจิระอัตสะไม่นานจึงออกเป็นสำนวนว่านะจิรัตเสวะอกุปปังปฏิวิชติแท้ตลอดธรรมบรรลุธรรมทั้งหลายไม่นานเลยว่าง่ายๆว่าสิเข้าใจได้ง่ายคนปึกก็หันใจเป็นคนปองก็หันใจเป็นคนงอคนฉลาดก็หันใจผู้เฒ่าผู้หนุ่มหันใจพระพุทธเจ้าก็เลยเอาอานาปานสตินี้มาสอนมากที่สุดพระไตรปิฎกมีเกือบทุกเล่มในจำนวน45เล่มในพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดีพระอภิธรรมก็ดีกล่าวถึงเรื่องการเจริญอานาปานสติคลักเคล้ากันไปมากที่สุดอานาปานะปานะแปลว่าหายใจเข้าอานะแปลว่าหายใจออกสติแปลว่าหูเมื่อหูเมื่อเจ้าของหันใจเข้าหันใจออกจะทำให้เกิดความสุขมันจัดการกับลมหายใจนี้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อก่อนท่านยังไม่ตรัสรู้ท่านเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็เป็นอยู่ด้วยอานาปานสตินี้แลเนวกาโยกิละมะตินะจักขูนิอนุปาทายะจะเวอาสเวหิจิตตังวิมุตติกายไม่ลำบากตาไม่ลำบากจิตก็หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นเพราะการเจริญอานาปานสติการเจริญอานาปานสติไม่ทุกข์ไม่ยากนั่งอยู่ก็หายใจได้ยืนอยู่เดินอยู่กินข้าวอยู่ทำอะไรอยู่ก็หายใจได้ไม่เหมือนกรรมฐานอย่างอื่นกรรมฐานบางอย่างต้องหิ้วไปอย่างพวกกสิณต่างๆต้องเอาวัตถุไปกรรมฐานที่สร้างการเคลื่อนไหวอย่างนี้เรียกว่าสัมปชัญญะบัพพานี้ขี้ข้านเศร้าเห็ดดูจังเห็ดแต่ลมหายใจนี่บ่มีผู้ใดขี้ข้านว่ามีผู้ใดขยัน มีอยู่ว่าคนขานหันใจนั่งสลากอยู่ทั้งหมดนี่ยกมือให้เบิ่งแน่สิบอกให้เศร้าตัดกระโหลกไว้พร้อมไม่มีใครขี้เกียจหายใจไม่มีใครขยันอยากจะพบความสุขจากการเราอานาปานสติให้ดีๆแต่อย่าลืมนะก่อนที่จะพบความสุขจะพบความทุกข์ที่สุดทุกข์อยู่ข้างหน้าความสุขก่อนที่จะพบความสงบจะต้องพบกับความวุ่นวายที่สุดก่อนที่จะพบกับความเย็นจะต้องพบกับความร้อนที่สุดเมื่อเราจะเจริญอานาปานสติเราอยากพบความสุขไวๆอย่าขี้ข้านหันใจเหงาเริ่มต้นด้วยการหายใจยาวๆเข้าภาษาบาลีว่าทีขังวาอัสสะสันโตอัสสะปัสสะสามีติปชานติขออภัยผู้ภาษาบาลีนี่มันเป็นหลักฐานเป็นคำพูดพระพุทธเจ้าไม่พูดบ้างก็ไม่ได้อาตมาเนี่ยบูชาที่สุดคำพูดพระพุทธเจ้าไม่อยากว่าเอาเองเธอหายใจเข้ายาวที่ขังไปว่ายาวหายใจออกยาวมีความรู้สึกตัวทั่วถึงว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวอยากพบความสุขเริ่มทำสมาธิอานาปานสติหายใจยาวๆซะก่อนหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆลองทำอย่างนี้ดูสักถ้าเป็นได้ สัก30นาทีนั่งหายใจเข้ายาวออกยาวนี่ติดต่อกันไปสัก30นาทีหลังจากนั้นหายใจสั้นลดลงมาลัดสังวาอัสสะสันโตอัสสะปัสสะสามีติปชานติหายใจเข้าสั้นออกสั้นทำไมต้องมายาวทำไมต้องมาสั้นเพื่อจะได้รู้จักความพอดีเราจะทำจิตให้พอดีจะต้องทำกายให้พอดีเมื่อหายใจยาวว่าไม่พอดีเป็นทุกข์มากอึดอัดร้อนเหือไหลไข่หยดขี้ข้าดหายใจสั้นก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายจะอึดอัดจะเป็นทุกข์นี่เริ่มต้นด้วยความทุกข์ทันทีหลังจากนั้นขั้นตอนที่3สมมติว่าเราหายใจยาวเข้ายาวออก30นาทีมาหายใจสั้น30นาทีคือเฮาเซาเนี่ยเขาออกเขาออกสั้นๆทีนี้ขั้นตอนที่3ปล่อยเลยมันจะยาวก็ช่างมันมันจะสั้นก็ช่างมันแต่จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรภาษาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัพพกายปฏิสังเวทีอัสสะปัสสะสามีติเอาดูในหนังสือเล่มเขียวๆอานาปานสติสูตรละเอียดอยู่ทีนี้มีคำว่าสิกขติสิกขติแปลว่าสังเกต observe จอบซ่อมเบิ่งคักๆรู้กายทั้งปวงรู้ลมทั้งปวงปล่อยมันอยากสั้นก็สั้นมันอยากยาวก็ยาวแต่จะตามรู้จักมันว่ามันเป็นอย่างไรในช่วงนี้มันจะเพิ่มความยาวขึ้นจากสั้นมันจะลดความยาวลงสู่ความพอดีตรงนี้จะไม่สั้นตรงนี้จะไม่ยาวปล่อยให้มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติแต่กำหนดรู้ตามมันไปและจะมีปรากฏการณ์อันหนึ่งคือหูจะดังขึ้นร่างกายจะมีอาการดิ้นสิ้นเสม็นเมื่อโตเสม็นเต้นหันดิ้นหนียุบยับดิ้นยุบยิบนี่จะเป็นอาการให้เรารู้เราก็มารู้จักมันสภากายะปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงกายทั้งปวงในที่นี้กายเป็นอย่างไรกายดิ้นตรงไหนแล้วจะมีอาการร้อนบ้างเย็นบ้างบางที่คือเอาไฟมาขางไกลๆเนี่ยห่อนวูดเปิดก่อนที่จะเย็นนี่ท่านจะพบความร้อนฟังเหตุเขิกเด้อไปเหตุจบานพ่อความสุขนี่สิเสื้ออาจารย์ต้องพบอีกหรอกในนี่เสื้อยู่หักบ่อเสือมันวันเห็นนะเสื้อยู่หักบ่อเสือหลักๆหลังจากนั้นเมื่อเราปล่อยแล้วจะพบว่าหูจะเริ่มดังขึ้นอย่าไปหายามากินเลยนักปฏิบัติธรรมบ่อยจะเถียบไปหาแต่หมอ หัวก็สิปวดน้ำกันอยู่บางคนอาจจะปวดหัวในช่วงแรกๆแต่พอปล่อยลมตามสบายการปวดก็จะผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงหูจะเริ่มดังขึ้นมีเสียงดังทางหูซ้ายต่อมาก็จะดังทางขวาในเนื้อในตัวก็จะดิ้นดิ้นทั้งหนาดิ้นทั้งหลังน้ำขาน้ำแอวน้ำแข็งน้ำขาน้ำหัวน้ำหนารู้จักมันมีแต่กำหนดรู้เฉยๆลมก็จะละเอียดลงละเอียดลงเสียงที่ดังขึ้นก็ค่อยระงับลงเสียงในหูเสียงดังๆแปลกประหลาดเหมือนเสียงน้ำตกเหมือนเสียงลมพัดจากยอดเขาเสียงดังสนั่นกึกก้องเสียงการทำงานของกายสังขารเสียงคลื่นสมองคลื่นหัวใจเราได้ยินเองหมดเสียงเหล่านี้เริ่มระงับลงเสียงภายนอกดังมากกว่าเก่าหูดีกว่าเก่าเสียงคนออกคอยนี่ดังขนาดบัดนี่พวกคุยกันโจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ๊มัวมานั่งสมาธิเป็นตะย่านบาปเป็นตะย่านบาปต่างข้าเจ้าอาตมานั่งบังในดังดังแต่ถ้าฟังธรรมดามันไม่ดังดอกแต่ถ้าจิตระงับลงระดับหนึ่งเสียงดังมากเสียงข้างนอกคุยกันอยู่ทั้งผลโจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ๊ผมไม่ออกสองสามคนหนึ่งดอกบ่หลายดอกแต่มันสิดังที่สุดสำหรับผู้ที่มีจิตหล่มระงับลงเสียงนั้นจะดังยังไงเสียงข้างในดังขึ้นก่อนเมื่อเสียงข้างในเริ่มระงับลงเสียงข้างนอกจะดังมากกว่าเก่าความละเอียดของสติสัมปชัญญะลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงเสียงข้างนอกดังเมื่อลมนี้ละเอียดลงละเอียดลงจนเกือบยังไม่มีลมหายใจความเจ็บปวดรวดร้าวตามแข้งตามขาเนี่ยไม่มีมัดไปแล้วมีแต่ความตื่นรู้อยู่ภายในลมก็ละเอียดลงเสียงข้างนอกที่ดังๆเริ่มไม่ได้ยินหูสิดับละเอียดลงมาเนี่ยหูดับมีเสียงหนึ่งสอนขึ้นมาเสียงในเสียงซาวอินซาวไม่ใช่ซาวออนซาวเสียงในเสียงเสียงใหม่จะดังขึ้นภายในดังแล้วฟังแล้วทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใสความง่วงนี่ชวนกันหนีหน้าไปไหนไม่มีไปบัดนิวรณ์ทั้งห้าจะถูกลำงับลงช่วงนี้ความกำหนัดขัดเคืองลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญง่วงเหงาหาวนอนหายไปเสียงอันนี้ดังขึ้นเป็นเสียงแห่งความตื่นความเบิกบานแจ่มใสเสียงสติสัมปชัญญะตอนนี้ดังเสียงข้างนอกแทรกเข้ามาไม่ได้ถ้าลักษณะเช่นนี้มันง่ายที่จะไปสู่วิปัสสนาแต่เราก็ดูมันอยู่อย่างนี้เช่นนี้บางคนไม่อย่างนั้นหลังจากเริ่มลมหายใจสั้นแล้วมาปล่อยธรรมดานี่ดูไปจะเกิดอาการอึดอัดมากมีอาการร้อนมีอาการปวดมีอาการกระวนกระวายก็ทนดูนั่นแหละยิ่งร้อนมากจะเย็นมีอยู่ได้นั่งสมาธิไปแล้วฮ้อนคือเอาไฟมาขางมาอังเนี่ยฮ้อนน้ำหนาฮ้อนน้ำแข็งน้ำเส้นเลือดยังไงปวดหนักเราก็ดูอยู่เฉยๆดูลมหายใจละเอียดไปเมื่อความร้อนถึงที่สุดแล้วจะค่อยๆผ่อนลงกายเป็นเย็นเริ่มเย็นในแขนเย็นตามตัวเย็นเป็นบอลๆซะก่อนหรือบางคนอาจจะเริ่มเย็นในจมูกที่ลมกระทบเย็นแล้วเป็นปอยเป็นแปลวอ่อนลอดขึ้นมาหาขมองหัวจะเริ่มมีเอียงไตยุบหยับยุบหยับเริ่มจะมีอาการเย็นก่อนที่จะเย็นนั้นจะร้อนซะก่อนจะหนักซะก่อนเมื่อความหนักหมดไปจะเบาเมื่อความร้อนหมดไปจะเย็นเย็นไม่ใช่เย็นธรรมดาเย็นเย็นเขาก็ขักมาเนี่ยสีติภูตังเป็นผู้เย็นเย็นแสนจะเย็นเหมือนเอาน้ำยาสารเคมีพวก CFC คลอโรฟูลโฟโลคาร์บอนเหมือนเอาแอลกอฮอล์มาทาน้ำโตนเย็นเย็นจนกัดแขวกัดข้างไปไหนเย็นหลายข้างสั่นงับได้เอาหามาปอหัวบ่แม่นหนาวเย็นตรงนี้หนีหมดเลยนิวรณ์5มันชวนกันหนีหมดบ่มีอีกนั่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้เย็นความสุขจะเกิดขึ้นแปลกประหลาดล้ำลึกมากและจะมีความพอใจถ้าเกิดผู้ใดได้พบสภาวะอันเย็นๆอย่างนี้ให้ไว้กับว่าฟังเสื้อ อู้เมนควมอาจารย์สมภพนั่งอยู่เฮือนสิลุกมะขาบขาบฝากล่มฝากแหล่งเพิ่นอยู่ไสน้อเพิ่นนั่งอยู่ไสน้อเพิ่นนอนอยู่ไสน้อหรือเพิ่นตายหรอบ่มันจะขาบไปหาบุญหาคุณคิดฮอดน้ำหูน้ำตาไหลคนลุกคนพองเนี่ยเพิ่นเว้าไหวมันแม่นอีหลีเด้บ่แม่นเพิ่นบอกว่าพุทธเจ้าพาเว้าแล้วก็เฮ็ดน้ำเพิ่นเฮาเฮ็ดซ้ำนี่เฮาก็เห็นซ้ำนี่ก็ย้อนสิเฮ็ดต่อไปอีกย่อมเห็นหลายกว่านี้เนี่ยเพิ่นว่าความขี้เกียจความท้อถอยในการทำความเพียรหมดสิ้นพังคลื่นสลายลงหลังจากนั้นจะเกิดศรัทธานุสาลีธรรมานุสาลีแล่นไปตามอำนาจของศรัทธาแล่นไปตามอำนาจของธรรมอยากเฮ็ดอยากทำบ่ขี้ขานตึกเถื่อนไผสิมาจ้างให้ยากับบ่ยาส่วนไปแนวอื่นก็บ่เอาในช่วงนี้จิตจะออกจากเพื่อนบ่อยากคุยบ่อยากพ้อย่านเสียเวลาย่านเคิกนี่อีกแบบนึงความสุขชนิดนี้จะไม่รู้จักอิ่มเซฟเสวยอยู่หันพ่อเหตุพ่อทำนี่เพียงเล็กๆน้อยๆนะมากไปกว่านี้ล้ำลึกไปกว่านี้ยังมีทำไปเถอะท่านจะพบจะเห็นหรือบางทีมันจะปรากฏภาพทางตาเมื่อลมหายใจจากยาวแล้วมาสั้นจากสั้นแล้วมาปล่อยธรรมดากำหนดรู้เฉยๆลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าจะเห็นภาพทางตาเห็นภาพทางตาเป็นเหมือนปุยเมฆปุยฝ้ายถ้าใครเคยขี่เครื่องบินนะจะรู้สึกคล้ายๆเครื่องบินตกหลุมอากาศวืบวืบวืบมันตกจากที่สูงลงที่ต่ำภาพที่เห็นไหลผ่านไหลผ่านไหลผ่านตอนนี้พยายามปล่อยลมหายใจทั้งหมดเลยไม่ให้มีลมหายใจไม่ต้องดูมันแม้มันจะมีก็ไม่ต้องดูไปดูตอนนั้นคือปล่อยวิตกวิตกวิจารคือจิตที่ยกแต่อารมณ์นี้ปล่อยแล้วนี่ไปดูตัวที่มันเห็นมันไหลไปไหลไปไหลไปมันเกิดซ้อนกันตัวนี้ไหลไปถ้าตัวใหม่ก็เกิดมาไหลไปไม่เหมือนกันนะบางคนก็เป็นภาพบางคนก็เป็นสีดูสิ่งเหล่านี้สร้างมโนภาพทับลงไปมันไหลไปทางซ้ายน้อมไปทางขวาไหลไปทางขวาน้อมไปทางซ้ายจนไม่อยู่กับที่หลังจากนั้นก็เริ่มแผ่สตินี่ให้มันใหญ่ให้มันเล็กดึงมันเข้ามาพลักมันออกไปเหมือนรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ในที่สุดจิตที่เพ่งกับสิ่งที่ถูกเพ่งวัตถุอันเดียวนั้นจะไปรวมกันลืมตนเองในขณะนั้นแม้แต่หายใจก็ไม่รู้ว่าหายหรือไม่หายมันจะไปรวมกันตรงนั้นพลึบลงไปจิตก็จะเป็นเอกเป็นเอกเป็นเอกที่เรียกว่าเอกคตาเอกอัคคะอัคคะแปลว่าสูงสุดเป็นยอดแหลมอันเดียวจิตแหลมไปจนเป็นรวมเป็นอันเดียวตรงนั้นพลึบลงตรงนั้นตรงนี้ท่านก็จะมีความรักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาอย่างไม่ง่อนเงี่ยนคลอนแคลนศรัทธาในพระศาสนาการล้ำลึกนึกถึงบุญคุณบิดามารดาก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราพบเราเห็นนี้เป็นของที่ประเสริฐมากชีวิตที่มีอยู่เกิดมาจากพ่อจากแม่ไม่ตายเพราะพ่อแม่เลี้ยงมาได้พบเห็นสิ่งที่ประเสริฐดีงามนี่ก็เพราะชีวิตอันนี้คิดถึงผู้ให้ชีวิตคิดถึงผู้ที่เลี้ยงชีวิตเรามามันจะเป็นเองโดยธรรมชาติความรักพ่อรักแม่ล้นพ้นอยากจะตอบบุญแทนคุณโดยอาศัยสิ่งที่เราพบเราเห็นนี่ทำยังไงท่านจะเห็นด้วยถ้าเป็นพระเป็นเนนพ่อแม่อยู่ไหนก็อยากจะไปหาไปบอกไปชวนพ่อแม่กำลังทำบาปทำกรรมน้ำตาลูกจะไหลสงสารพ่อแม่อยู่ท่ามกลางบาปท่ามกรรมฝรั่งที่มาอยู่กับอาตมานะที่ออสเตรเลียมาทำสมาธิอยู่เข้าเดือนที่สี่ที่ห้าเดินร้องไห้ทั้งวันเดินร้องไห้อาตมาก็รู้แต่ไม่ไปคุยพ่อมัวแต่แสดงธรรมให้โยมฟังสองวันสามวันวันที่สามเห็นอยู่แกเดินวนไปเวียนมาแกอยากมาถามแต่อาตมาก็ไม่ให้โอกาสให้แกร้องไห้อยู่ตรงนั้นแหละพ่อฝรั่งนี่ไม่รักพ่อรักแม่เหมือนคนไทยอยู่แล้วพ่อแม่ฝรั่งกับลูกฝรั่งนี่ห่างไกลกันมากระบบ family relationship system ระบบ ผูกพันทางครอบครัวของฝรั่งไม่เหมือนเราคลอดก็ไปคลอดอยู่โรงพยาบาลเหมือนคลอดจากโรงงานแล้วพวกหมอเขาจะเข้าโรงอบฆ่าเชื้ออะไรจนปลอดภัยดีเอามาให้แม่แม่ก็เลี้ยงด้วยน้ำนมวิทยาศาสตร์โตมาหน่อยก็ต่างคนต่างไปเหมือนลูกเป็ดเราจะสอนเรื่องระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ฝรั่งนี่สายหัวทุกคนเขาบอกว่าเขารับผิดชอบเขาเองพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราก็จะต้องเลี้ยงลูกของเราหนุนต่อไปแต่พอมาถึงตรงนี้ฝรั่งก็ร้องไห้อาตมาก็ไม่พูดไม่ถามให้แกร้องไห้ของแกตรงนั้นแหละเดินวนไปเวียนมาอาตมาก็เฉยเทศให้โยมฟังหน้าพรรษาจบแล้วก็ปลีกตัวหนีไปนั่งสมาธิอยู่บนกุฏิน้อยๆสมัยก่อนใต้ประภัยวันที่สามกำลังจะขึ้นกุฏิฝรั่งเดินก้าวย่องย่องตามหลังมาอาจารย์ว่าจันMay I trouble you a few minutes ผมขออนุญาตรบกวนท่านหน่อยท่านอาจารย์นะว่าอย่างนี้อาตมาก็บอกเป็นไรมีอะไรหรือ What's happening เกิดอะไรขึ้นเขาก็เช็ดน้ำตาร้องไห้เขาบอกว่าคิดถึงแม่เหลือเกินคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ผมไม่ได้ร้องไห้นะน้ำตามันไหลออกมาลำอินวันไมโทรเซตไมฟินเลียงมันเป็นก้อนจุกในคอผมนี่คิดถึงพ่อถึงแม่นี่มันผิดไหมแกว่าอย่างนี้มันผิดสมาธิไหมอย่างนี้เรียกว่าดิสแทคชันหรือไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านหรือไม่แกว่าอย่างนี้อาตมาว่าสาธุอยากให้เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดถึงพ่อคิดถึงแม่แล้วจะไปคิดถึงใครในโลกนี้ใครหรือในโลกนี้ที่จะดีกว่าพ่อกับแม่มาถึงตรงนี้แกก็ก้มลงกับดินนั่นแหละกราบแกบอกว่าไม่เคยคิดถึงแต่ก่อนบัดนี้คิดถึงแม่แม่สูบกัญชาแม่เป็นหมอเปลี่ยนรถเก๋งเดือนละคันละคันเล่นไพ่ก็เก่งแกบอกเพคาสฮอนไนเลนไพ่เบิดขึ้นแม่ค่อยสวบซ่ากะเก่งพอนั้นทำงานบริษัทเดินเรือกลับมาถึงบ้านบ่เห็นยังแบกเบ็ดลงทะเลตกเป็ดยังแมลงมาเสือปลาตลาดกินแกมีแต่การเพลิดเพลินในการฆ่า On the way they are living in bad karma ตลอดเวลาท่านทั้งสองนี่อยู่กับกรรมบาปกรรมชั่วคิดถึงเหลือเกินทำอย่างไรหนอพ่อแม่ผมจะมานับถือศาสนาพุทธเอากระดาษมาให้อาตมาเขียนคำสอนอันดีๆผมจะส่งไปให้พ่อให้แม่อาตมาบอกว่าเขียนเองสิไม่ได้เขียนไปพ่อแม่ก็ไม่เชื่อเป็นลูกไปสอนไม่เชื่อจะด่าพ่อแม่เกลียดอยู่แล้วว่ามาถือศาสนาพุทธพ่อแม่ถือศาสนาอย่างให้อาจารย์ช่วยอันนี้มันเกิดเองมันเกิดเองแม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าพบความสุขความสงบเช่นนี้จะคิดถึงพ่อถึงแม่มากถ้าเกิดท่านตายไปแล้วตรงนี้แหละมันจะกราบลงในแผ่นดินพ่อแม่ขออยู่นี้อยู่ในขี้ดินเนี่ยกราบลงไปเพิ่นตายแล้วเพิ่นก็บ่ไปไสบาดหนีชีวิตเฮาได้มาจากพ่อจากแม่พ่อและแม่อยู่ในตัวเราเองมาตาเปติกะสัมภาโวโอธนกุมาสปัจจโยสัมภวธาตุแห่งบิดาและมารดารวมกันเป็นเราจึงเกิดขึ้นมาอาศัยข้าวสุขที่พ่อแม่เลี้ยงมาจึงเจริญเติบโตท่านตายไปแล้วเหมือนท่านยังมีอยู่ในตัวเราเราจะเอาตัวของเรานี่บูชาพ่อบูชาแม่ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่งามถ้าเราขึ้นสวรรค์พ่อแม่ก็จะขึ้นสวรรค์ด้วยถ้าเราตกนรกพ่อแม่ก็จะตกกับเราถ้าเราบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าพ่อแม่ก็จะเป็นพระอริยเจ้ากับเราตรงนี้จะบูชาบุญคุณไม่กล้าที่จะทำสิ่งอื่นใดให้มันชั่วช้าเลวทรามเพราะเห็นว่าพ่อแม่อยู่กับเรานี่ถ้าท่านตายไปถ้าท่านยังอยู่มันจะจากไปหาอยากไปบอกอยากไปสอนถ้าคิดว่าสอนท่านไม่ได้มันจะหาหนังสือธรรมะไปให้แม่อ่านพ่ออ่านนะพ่อแม่ไม่อยากอ่านมันจะเอาเทปไปเปิดธรรมะให้พ่อแม่ฟังมันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติความสุขนี้เกิดขึ้นแล้วก็อยากเอาความสุขนี้ไปฝากไปต้อนผู้เฮาหักเฮาเพงผู้ใดละเฮาหักเฮาเพงผู้ที่เฮ็ดให้เฮาพ่อความสุขคนแรกคือพ่อคือแม่ อันนี้แหละมันจึงสำคัญมากพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความสุขในธรรมนี่ความสุขในสมาธินี่ไม่ใช่ความสุขที่น่ากลัวเลยเพราะไม่ต้องเสียเงินเสียทองเป็นความสุขไม่แอบเอ็งอามิตรไม่ต้องซื้อต้องหาลัทธามุทานิพุติงพุนชมานาได้มาฟรีๆไม่ได้ซื้ออันนี้ก็เกิดจากอำนาจการเจริญอาณาปานสติทำมากมากภาวีตาพหูลีกตากระทำบ่อยๆเจริญมากมากขี้ข้านก็เห็ดรู้ก็เห็ดบ่รู้ก็เห็ดให้มันลึ่งให้มันติดขึ้นไปใหญ่ติดหมากติดผู้นี่จนบ่ลืมเขี่ยวจักเทื่อนก็ย้อนแล้วฝึกเอาฮัดเอานี่แล้วตื่นดึกง่ำได้แล้วก็บ่ลืมสาวสลอดขั้นหมากเล่าขวักเขี่ยขวักเขียกบ่เห็นหงแล้วง่อมหาก่อนสิติดเราก็ฝึกเอาฮัดเอาอันนี้ก็คือการฝึกเอาเทนี้มาเลยต่อไปสมาธิภาวนาภาวีตาพหุลีกตาญาณทัศนปฏิลาภายะสังวัตติสมาธิภาวนาเจริญให้มากกระทำให้มากเป็นไปเพื่อเกิดญาณทัศนะได้มาซึ่งญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นจะรู้จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นสิ่งที่ไม่ได้เห็นด้วยตาสิ่งที่หูนี่ฟังไม่ได้แต่จะมีสิ่งที่ให้ได้ยินสิ่งที่จะให้ได้เห็นภาษาพระท่านเรียกว่าญาณทัศนะเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยพลังจิตด้วยอำนาจแห่งจิตไม่ใช่วิสัยที่ประสาทภายนอกตาหูจมูกลิ้นกาย5อันจะเข้าไปสัมผัสรู้ได้วิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมารู้สิ่งที่จิตประเภทนี้เข้าไปรู้ผู้ภาษาฝรั่งเรียกว่า extra sensories of perception คืออยู่นอกเหนือประสาทนี่แต่ไม่รับรองนะพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแต่ท่านก็บอกไว้เหมือนกันว่ามันเป็นไปได้และมีทางเป็นเพราะสมาธิชนิดนี้มันเสี่ยงต่ออาการติดเพราะมันจะทำให้โด่งดังจะทำให้คนลุ่มหลงแล้วตัวเองก็ลุ่มหลงไปด้วยในอาการโด่งดังในลาภสักการะมันดีกว่าโมแล้วเว้ยโมว่าเป็นเจ้าของเป็นเขาเจ้าเสร็จลังไหลมาในสมัยพุทธกาลก็เคยมีตัวอย่างพระเทวทัตนั่นแหละมีญาณทัศนะแต่ก็ยังไม่เป็นพระอริยะนะคนละอันไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหมุนหมุนไปเท่าไหร่ไม่สิได้ลายนะพระอรหมุนอันนี้ก็เกิดได้แม้แต่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าพระเทวทัตท่านสามารถเข้าไปในห้องบรรทมของเจ้าชายอาชาตศัตรูล่องหนหายตัวเข้าไปยังดังเอามากๆพระอรหันต์ไม่ได้ติดฝุ่นดอกในเรื่องดังสู้เทวทัตไม่ได้ในช่วงนั้นแต่เสร็จแล้วเทวทัตนั้นก็ล่มจมพินาศเพราะความเด่นดังลาภสักการะเพราะญาณทัศนะอันนี้เกิดมาก่อนการเห็นแจ้งอริยสัจมีอันตรายอยู่แต่มันก็มีทางเป็นไปได้พระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญแต่ท่านก็บอกท่านบอกว่าถ้าอยากจะทำอย่างนี้ก็อาศัยอำนาจของสมาธิอานาปานสตินี่สามารถทำให้เกิดบรรลุเป้าหมายทั้ง4ประการนี้ได้อยากจะมีความสุขก็เจริญอานาปานสติดังที่กล่าวมาแล้วอย่างจะมีฤทธิ์มีเดชมีญาณทัศนะก็อาศัยอานาปานสติอยากเจริญสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์ก็อาศัยการเจริญอานาปานสติอยากจะเป็นผู้ทำอาสวะให้สิ้นไปก็อาศัยอานาปานสติใช้ได้หมดทั้ง4อันทีนี้มาลองดูว่าทำอย่างไรจะเกิดความเป็นผู้มีญาณทัศนะนี่ท่านบอกว่าภิกษุนั้นเจริญสมาธิภาวนาเอาอย่างขั้นตอนที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เมื่อจิตได้พบความสงบเมื่อจิตได้ลำงับลงไปได้พบความเย็นความเบาแล้วก็มาหัดตั้งจิตไว้ในกายภาษาบาลีว่าจิตตัมปิกาเยสมาทหติตั้งจิตไว้ในกายอโลกสัญญาทิวากสัญญามนสิการโร มนสิการกระทำไว้ในใจซึ่งอโลกสัญญาที่วากสัญญาว่าภาษาบาลีโพดฟังยากเหตุให้มันแจ้งทำอย่างไรหลับตาอยู่นี่ทำให้มันแจ้งเครื่องเว้นนี่เรียกว่าอโลกสัญญามีอยู่ในโพลังคนเหตุป้าเหตุให้มันสิแจ้งเห็นอยู่คือตะเว้นสิพ่วงสิขึ้นเคยอยู่โพลังคนนั่งสมาธิไปนานๆเข้าแดดแอมซ้ำยังเมื่อคืนน่ะคือแดดแอมซ้ำฝนตกเศร้าใหม่ๆเนี่ยนั่นแหละมันจะไปทางนั้นแหละแต่ไม่รู้จักทำแล้วมันก็หายไปถ้ารู้จักทางรู้จักอาการทำมันไม่ยากนักนะแต่ตัวนี้ต้องอาศัย